negde, da me nema, da me odnese vrag. Tako mi malo treba da shvatim da sve je drugo laž. Gde god da odem, tebi se vratim, ti najbolje mi znaš. Mogla sam ja sve da imam što samoći pogrešnih dela što ne služe na čast.